الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون سليمان عليه السلام خط لے گلے او دو دوت پا ذریعہ باندی بلقیس تا دعوتی ورکڑے ہو پا کلیمہ کی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم جدا قیدز دکے چی ہر کار کی مدد د الله نغواړي زمونږ مسلمانانو د دې کلمې دا مطلب دی بسم الله الرحمن الرحیم چې په هر کار کې په هر ضرورت کې په هر حاجت کې با امداد د الله نغواړو نغې ته امداد دعوت پېښ کو ابې ورته وی چې د جنگ خیال مساته بلکې د مسلمانې په نیت باندې راشه واتونی مسلمین هود هود ناشته چری کله مشوره وکړه بلقیس ټول خپل اراکین را غختم او دا مشوری خلاصه داوان چیزا تحپلیگم معلومات کم چیزا سلیمان علیہ السلام بادشاہ دے اسی او کپی غمبرون دے نو تحپیر اولیگل اجباغی کی هر سو سروس پینم پکیو اسونم پکیو غلامانم پکیو وینزیم پکیوی ډیره او هر یو خو سنبال کړی راغلو د بلقیس مطلب داو چې که بادشاہی نو د بادشاہانو دنیا کیا سروس پینو سره محبتی یا د اسونو سره محبتی یا دغسی د خیستا و خلق و سرا بخام خاده و پدی یو قسم مال دولت باندی دو کشی و مصروب بشی منبتی نبچ حد حد راغی سلیمان علیہ السلام تیوی چ تحفه دل را لیږي ډیر زبردست تخته پکېومشته د سرو د سپینو غسونه پکېومشته او وینځي غلامانو پکېشته تحفه دل را لیږله مخکې نه خبر شو کومې قصې چې بدې کې شوې دي هغه باندې اعتماد نشته چ غلامانو ته د زنانو جامې اغوستولې وي او وینځو ته د غلامانو جامې اغوستولې وي او سليمان عليه السلام یې امتحان کو چې دې به دې معلومات څنګه کوي او یو حقه ولا ورکړی و او ته ویلو چې دې دا دې د تاسو په ونه ډکه کې چې هغه نه د زمکی نه د اسماني یو ملغلره ولی ورکڑی وا چی دی که دی سوریو کی چی بیا با گتار چو کنا داوست یو امسای ولی ورکڑی وا چی دی امسا سر و کن دی معلوم کی دی یهودیان ظالمانو تو پیغمبرانو ډیر بی عزتی کړی دا چې سلیمان علیہ السلام وند عظیم الشان پیغمبر هغه لګیای نو دا فکر او سوچ بکی حقیقت دا دی چې سلیمان علیہ السلام دا غی هغه تحفې ته ونه کاتړ چې دا سدی سندی نو بلګیای نو اوس با ملغلره سوره کوي او ابي او ته سلام جوړ کړی دی چې سونه اوس غلولو چې دا غینه خپل وته ناغه او به پکې واچولې نه زمکه نه اسمان او چنجی تیووی چی دی ملغل را کی سوری دا با دوین پانا وانو نا با کدا سی کوگ راو کوگ ننو تو پیغمبران نا دا سی خلق جوڑ کرے خوا تحپرا و رسید سلیمان علیہ السلام تا او اغدید دے کی غصہ شوی دے چه ما تاسو لده ایمان دعوت در کرده چه بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالو علی و اتونی مسلمین ما سرا مقابل مکوه او راشه ما تا تابدار ما تا دعوت در کرده تاسو مالا تحفیر علی گئے فلما جاء سليمان کلا چر اورسید قاصدان او استاذی د بلقیس سليمان علیہ السلام تا تحفی ور سرویم قال اتمدوننی بمال نوې سليمان علیہ السلام چتا سمالا ما سره امداد کوي د مال چې زما مال کم شوه دی زه محتاج شوه ما مستاسو نه مال غواړم تاسو مال تحفې راولې غلي او دیم پکې ویلي اسرائیلیاتو کې سليمان عليه السلام خبر شو چې هغه مال اسرو سپین راوړي وې حکم یې وکړ ناغلار و تا د سروس پینو د خختو نا په خکړه د دین اسو خبر دی ادي تا جت سو هغه دي ته پتامو هم محتاج و تا نو صرف دیوی لیچیا تم دون نه بمالن تاسو مال امداد کوي په مال سره ما خو تاسو نه مال نه دی غوښته او نمی اجد شتولی فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم اغا نعمت اغا فضیلت اغا خیر و برکت او نبوت چی اللہ مال را کرده دیر بہتر دے داغینا چی تاسولے در کردی مرتن نبوت تے علم دیخوا مال نیا دی انبیاء مال تا خیر نوی مال تا فضل نوی او نو پا شریعت کی دی تا فضل ویلش فضل اسلام تا وی دین تا وی ایمان تا وی بل انتم بهدیتکم تفرحون بلکې تاسو په دې خپلې تحفې باندې خوشاله شئ دوه مطلب دي یو خو یو قسم زور نه کوي چې مونږ انبیایو زمون خوشحالي په بل څه باندې مونږ چې د الله بندګیو کو په اخلاص سره او په ډیر خشوع او خضوع سره او په توجه سره او غطا تنده او لگو پزمک بانده او ظلوم یخشی رو دازمونگ خوشحالی ده ها استاسو خوشحالی پده بانده ده چه مال دولت دیر شیم ده دنیا سامانونا و ده دنیا عزتونا دیر شیم دازمونگ استاسو دیر فرق ده گواره بل انتم بهدیتکم تفرحون بلکه تاسو په دې خپل تحفه باندې خوشاله شئ ځکه دا تاسو د خوشاله سبب دی زمونږ د خوشاله سبب ایمان دی علم دی د الله بندگی ده بس دوی مطلب دا دی چې ګوره تحفه وا او پیغمبرانو خو تحفه قبول کړی ده نبی علیہ السلام له څومره تحفه راتلی قبولې به کړی کله بولادو بار ملک نا قیمتی جوړراله هغه لویه کورتا چې حدیث کې راځي چې بیا هغه با چاردام کونو لستونی تنګ نو لاس به تراویست داسې نو بیا به او داس کوي دا خاصه کیسه ده چې له ورکړه دراسی یو را لیگلی ونو اگه حضرت عمر رضی اللہ عنہ لورکلان چی اغوکاتن آگی کی در ایخم و دیر حساو کنو ار ایخم کو حرام حضرت عمر و تووی چی ولی زمان در پارا حلال چی مار در او لیگلن نبی علیہ السلامی در دید پارا منا در لیگلی چی تی استعمال کام بلکه هر څه کې بچا و يهوديان اشتهر قسم خلق شته دا خو زمونږ لپاره حرام او غي غوازات خلق دي دغه حضرت بریره ته وی وینځوا عائشه سره ډیر تعلق او محبت هغه وکړه کله نبی علیہ السلام لرا ورس یو ځل یې غوړه اوري وا باندې وا نبی علیہ السلام راغنو بریری تیوی صدی راوڑی اگه و تیوی دا صدقه دا خو پتاسو بانده حرام دا نبی علیہ السلام ورطوی چی لکی صدقتن ولنا حدیتن دا استاد پارا صدقه دا او چی تا مونگ لراوڑا نو دا مونگ دا پارا حدیه شوا دا حرام نده دا بیخوربا نو سلیمان علیہ السلام ولی تحفہ واپس کړه او را دی کړه زکه چې دا تحفہ نه و نو موله د هدیه یې او په حقیقت کې رشوت و په دې خواري ځان بچ کړو سلیمان علیہ السلام نه هغه پوښتنه چې نو مو ته د هدیه یې خره او دا دوکا وسم چلی گی دنیا کی خواه نمونو لی بدل کی کنم بدل کی نعاشی بدل شو داغی نا حرمت لری شو دا داغی زمانی نا دا حیل او دوکا را روان را پا دین کی نمو لی بدل کی شراب بیسکل چاوته نتا پوزو کو چې دا شراب دینوی به نه بیر است خو بیر دی شراب نه دی نو ولا بدل کو سوال کوي نو ولا خدای چاندا دا په دینوم سره غنی جایز شو نو ته په واپس کړه غریب لپاره اگه چه واپس لارنو بلقیس تیوی چه سلیمان علیہ السلام زمونگ تحفہ واپس کرام او مونږ ته چیلنج راکړو د جنگ. ناغي وی چې مونږ د جنگ اراده نکوم، جنگ کې ډیر نقصانات دي، ملکونه خراب شي، خلق پکې دل سټ شي، مونږه وصلح کو سمرو خيار وا. د دې اخلاق او پوج باندې کو الله هی د هدایت کو کنه اسلام وو ته نصیب شي کنه. ټینګ دې چې قران د الله رب العزت هر ځای کې دا صفت کوي چې یذل من یشاء و یهدی من یشاء. الله چاته هدایت کوي چې خوخی شي او چاته سو گمراه کوي. خدا دا څنګه ده دا ول الله دا انسان اخلاق او تا او داغو عادت او تا داغو وزرف او ناس تولالا دا عرض توګوري کنه چې پاره کې د انسانیت صفاتو نه ای الله تعالی هدایت کوي. تا دا څه شوی دی ډیرو ویلو نبی علیہ السلام یو تن تا چې اسلم تا بما اسلفتا تا اسلام قبول کو او په سبب د هغه اعمال سره په سبب د هغه عادت سره چې تا په جاهلیت کې کول تا په جاهلیت کې سخاوت کو مل مستیا به کول تا په جاهلیت کې صله رحمی پاللا تا په جاهلیت کې د مشرانو قدر او عزت کو تا په جاهلیت کې د یتیمانو او مسکینانو سره ډیر زیات مینه او محبت کو نو دغه استاد اسلام سبب شو کنه. ارجع الیهم او سلیمان علیہ السلام دا غیر قاصد تا چې واپس شدیتا ولی بادشاہم دے کنا صرف پیغمبر خونه دی نو څه خبره دی پیغمبر یې مناسب کوي اسد خپل بادشاہ یې مناسب کوي کنا الله ولې د ټولي دنیا بادشاہي ورکړي وا نو دا د هغه سره لایق دی کنا او غصه او زور نه چاته کوي کافر ته کوي مسلمان ته خونه کوي اولی کئی زگ جاغی دعوت قبول نکو نو سم دا مسئلہ دا دا اسلام دا اصول لی چطبا یو قوم تا اول دعوت پیش کئی چی اومانے بیا باوتا وی چکا نمانے نو جزیہ اومانے که جزیہ نمانے نو توری تزان تیار کئی دا اصول مسلمان علیہ السلام ورطا ہم دا اسے ہوئی چیا دعوت قبول کئی او یا سنبال رازه ارجع الیم واپس لار شدیتا فلناتینهم بجنود زبراشم دیتا پدا سی لخ کرو سیو لخ کر خونه دی چگنی انسانان دی جناتم پکشتا نور زندہ سرم پکشتا بجنود دیر لخکری دی زمان لا قبل لهم بها نشتر طاقت دا مقابلی دی لرا دا غیصر ولنخرجنهم منها ذلتا او بباسم دی لرا دا غی ملکنا دیر پا ذلت سر تا دی جکم ملکی اوسی دا دینا بے اوباسم و هغه استلبا د عزت نه ای هغه بډیر د ذلتی ولې د زور کار وای کنه او چې وی باسم نو دا خیال دې نه ساتي چې دبل زه تبلل شو نل تا په امن شو ال تبع اخذ عزت واختیر کو نه وهم صاغرون الله وی جیل تبا چو سليمان عليه السلام وی جیل تبا چو تاسو یې چې غنیمو بل په لار شو بل بکم په لځه نه معنا دا یو د استل د خپل ملک نه د ذلت ته او بیا جیلونه ډکول داغینه دا ذلت ته دو خبرې زکه وکړي. په دې سوال جواب باندې داغیغه قاصد یې واپس کړ اړیلار چې بل قسته خبر وکړه دا هډې را عقلمند وا وی چې مونږه جنگ نکو خو بس لاړ بشو چې څنګه ویلی دي ادا اصل هډې را حدا زګه چې دا بنده مونږ ته معلوم شو چې دا داسې بنده دی چې دې چا ته ضرر نه رسي نقصان نه رسي ځکه د ده اخلاق ډیر ښه دي نو داسې بنده سره صلح پکار جنگ خو باغه چا سره کوي چا تا نه په حق کې پری نه دی په بادا کې پری دی ښه نو ځکه وایي چې بس مونږ جنگ نه کوو صلح وکړو ځای کې ځو نو را روان شو. سلیمان علیہ السلام ته پته ولګیدم چې را روان شوې دي او ډېر مزل وکنه د میاشت کارونه او قران یې زر زر بیانې موږ وایو غني پرون را روان شو نن برابر اسی نن کې دې یی کال پکې تیر شوې ډېر مزل د فلسطین تر دې یمن پوری او تر عراق پوری دا ملکونو داوی کله چې سلیمان علیہ السلام ته خبر ورسید چې را روان شوی دي نو دا حکم کوي او خپل سردارانو ته او خپل قوم ته اعلان کوي چې دې سور راسي چې هغه تخت یې مخکې دلته را رسېدلی دا غواړم چې د بلقیس هغه تخت هغې د راتلو نه مخکې دلته کې حاضري دا دغه خبره وه. قال یا ایها الملأ او سلیمان علیه السلام ای زما سردارانو وزیرانو حاکمانو ایکم یأتینی بعرشها کمیو پتا سو کې داسې ده چراوړی ماتا دا تخت دی بلقیس قبل ایاتونی مسلمین مخکې مخکې د دینا چراشی مون تا تابدان. پدې کې سلیمان علیہ السلام څه مطلب وګورې یو مطلب هغه يهودانو اسرائیلیاتو کې بیان شوی دی حقیقو همیشه ده پارا خبل اروانی که نا او پیغمبران بدنامی حقیقوی لیو چی ده ازکوی چی کوس دی راو رسی و اسلام قبول کی او مسلمانان شی او مسلمان مال تا خسو اکسلاس نشی چولے تا خود دی تخت دی دی مال دی او چی دی مسلمانان شی نو بیا خو پا مونگ بانده حرام دی پوریګه چې دی لا مخ نه راغلی مخکي ادي دا کفر په حالت کې نو دا زموږ لپاره غنیمت دی. سلیمان علیہ السلام دا غیا تخت لري راځتو او د دې اسرائیلیاتو مطلب دا دی چې پیغمبران په بل طریقه باندې خلق له ذهن کې داږي انبیاء و نقشہ بل شانتی جوڑی چی دام دنیا پر از خلق و مال سر محبت و او غلاگرد نا جوڑی خواہ نا دا مطلب نا دے ابن کثیر دا بیان کی نرستوی دا اسرائیلیات تیم سمطلب پدے خبر اعتماد نشتا ندویم قول دا دے چې دا ذکر اورلو چې سلیمان علیہ السلام وی چې هدهد داغه تحدیر صفت کړی دی هدهد کنا چراغه سلیمان علیہ السلام ته وی چې و اوتیت من کل شین ولا عرش عظیم هر څه وسرشتہ لیکن تخت یې ډیر ناشنا دی. سلیمان علیہ السلام یې زده حدود دا حال معلومه ما چې دا د دومره تعجب کړي نو رښتیا دی تخت کې څه معنی شته، اسه کمال پکشته. یو دا قول لیکل، لیکن ابن جوزی وی ابن عربی وی بهتر قول دار چې سلیمان علیہ السلام دغه بلقیس ته د الله قدرت خي او خپل معجزه او تخي چې دا دغه د پاره سبب د هدایت جوړ شي. انبیاء دغه سرکار نه وي چې تخ څنګه دیو څنګه نه دی نه دغه دی سرکاري چر دی بنده تخده هدایتو کی ولی که چر دی اسلام قبول کن نرست و اثر ډیر مخلوق دی. الناسو علا دین ملوکهم نخلق خطول با دی سرشی کنخا نواغا دی سوچ و فکر که دی چه دی دی پارمونگ دا سو منصوبی جوڑی کو چه دا دی اسلام نمتنفر نشی رست نشی چدا پخپل اخوخ باندی کلمه اوی اسلام قبول کی نوریگا معجزه و تخیم دلال قدرت و تخیم چیز مونگا رب اغزات تی چدا غدمرلوی قدرت تی چی اغا تخت چدا میاش تو پا منزل باندی بیرتو اومینز که دمر دریابو نو لارم دو وچی نو اکنا اغه دومره په انفن کې راغې د سترګې پرب کې راغې دا د الله قدرت دی چې دا ویني نو خامخا زړه کې پیدا سوچ او فکر راشي کنه صرف په دې غرض باندې ښا هغه چې عمل ته نو محتاج شي چې ورګه بیا مسلمانان شي نه وی سليمان عليه السلام ای زما سردارانو کمیو دے پتا سکے چرا شماتا پتخت دی بلقیس سرم قبل آیاتونی مسلمین مخک مخک ددینا چرا شماتا تابدار مسلمین خوباغی الکیگی چراشی او سلیمان علیہ السلام سرا داغ پلاس باندی ایمان روڑی نو مسلمانان بشی مزکا ابن جریر وی چدل مسلمین نمراد مستسلمین دے تابداری چه خب پاو تابداری سر راشی مچه دا تخت مخ کراوڑی شوی بس دا زمائی و مقصد دے اسنگ براش نو اصل خبرم داو پکی چه دا سلیمان علیہ السلام معجزه وینی او یقینی راشی چه دا بادشان دے صرف دا پیغمبر هم دے مونگا مخی و مسا معجزه معلومی کلی دی او دا هم پکلوی معجزه معلوم کلی او دا اللہ قدرت و توخی چه اللہ دمر قادر ذات تی او دا هم پکشتا دی چه دا بلقیس دا عقل امتحان اخلی چه دا خپل تخت پی جنی کنی پی جنی ناغم پکی رستو بیا رازی خوا و آخر دعوانا